Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 18 listopada, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Nadal działa tylko częściowo, co uniemożliwia pełne zliczanie głosów. PKW będzie się domagać odszkodowania od dostawcy wadliwego systemu informatycznego. Górnicy gotowi do rozmów jadą do Warszawy na spotkanie z premier Kopacz, bo boją się o swoje miejsca pracy i pensje. Dlaczego za nieudolność zarządzania zawsze ma płacić ten najniżej? Rodzice Amerykanina zamordowanego w Syrii proszą o wybaczenie mordercom. Ich syn zginął, mimo że prosili porywacze o litość. Jest lepiej niż było. Elektroniczny system, który liczy głosy oddane w niedzielnych wyborach samorządowych, wciąż nie działa tak, jak powinien. Sędzia Stanisław Zabłocki z Państwowej Komisji Wyborczej poinformował, że do tej pory udało się usunąć tylko część usterek. Uporano się w całości z tym segmentem systemu, który dotąd uniemożliwiał drukowanie protokołów wyników głosowania i wyników wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jak i w jednomandatowych okręgach wyborczych, wyborach na radnych, do rad gmin. Niestety wciąż są problemy przy drukowaniu protokołów wyników wyborów do rad miast, powiatów i sejmików województwa. To oznacza, że wciąż nie wiadomo, kiedy poznamy wyniki głosowania. Kazimierz Czaplicki z PKW zapowiedział, że od dostawcy wadliwego systemu informatycznego komisja będzie się domagać odszkodowania. Każda umowa, w której są wykorzystywane środki publiczne, musi zapewniać swego rodzaju rekompensatę czy wynagrodzenie związane z niedopełnieniem warunków umowy. I takie klauzule w tej umowie z firmą Nabino są zawarte. Oczywiście będziemy musieli ustalić zakres tej odpowiedzialności i naliczać odsetki karne. Z umowy także wynika, że system informatyczny, który teraz sprawia problemy, w różnych wersjach ma być używany również w przyszłym roku w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Będzie porozumienie w kompanii węglowej. Górnicy mają przyjechać dziś do Warszawy na zaproszenie premier Ewy Kopacz i wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Jak podkreśla wiceszef Górniczej Solidarności Stanisław Kłysz, związkowcy są gotowi do rozmów i otwarci na różne propozycje dotyczące ratowania kompanii. Przede wszystkim ratujemy miejsca pracy. To jest dla nas jako do związkowców najważniejsze i w miarę godziwe wynagrodzenia. Tutaj nikt z nas ze sztabu prestacyjnego czy ze związku zawodowego nie powiedział, że bronimy murów. Miejsca pracy są najważniejsze, to jest byt górników, to jest byt nie tylko górników, ale całej infrastruktury funkcjonującej tutaj wokół górnictwa. Od czwartku górnicy okupują siedzibę zarządu kompanii węglowej. Pracownicy kopalń postanowili, że nie opuszczą budynku, dopóki rząd nie znajdzie rozwiązania tragicznej sytuacji, w jakiej znalazła się spółka. Rodzice Amerykanina, który został zamordowany przez dżihadystów z Państwa Islamskiego, proszą o czas na opłakiwanie syna i na wybaczenie mordercom. 26-letni Peter Kessing prowadził w Syrii działalność humanitarną. Porwano go rok temu. Peter Kasik, mimo tego, że przeszedł na islam i mimo apeli rodziców o litość, został zamordowany. Nasze serca są skołatane, ale czas wyleczy rany. Świat jest pełen zła, ale zostanie uleczony. Dobro zwycięży, gdy Bóg zatriumfuje. Mówiła Paula Kasik, apelując wraz z mężem Edem o modlitwę za duszę syna. Proszę, dajcie naszej rodzinie trochę czasu i prywatności, byśmy mogli pogrążyć się w żałobie, płakać, wybaczyć i rozpocząć proces gojenia ran. Tak jak wczoraj prezydent Barack Obama, także rodzice Kasiga używali imienia, jakie ich syn wybrał, gdy przeszedł na islam. Abdul Rahman. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Najpierw była kolejka, teraz jest reglamentacja. IPN wydał kolejną grę planszową, która ma poprzez zabawę uczyć i przestrzegać przed znaną z komunizmu gospodarką planową. Ci, którzy pamiętają PRL-owski system sprzedaży kartkowej, będą mieli co wspominać, ale młodsi, którzy kolejki znają już tylko z opowieści rodziców i dziadków, też znajdą coś dla siebie. Gołe półki. Każdy towar, jaki pojawi się w sklepach, długo nie poleży. Cofamy się do stycznia 1983 roku, musimy zrobić zakupy, ale ponieważ jest to czas reglamentacji towarów, tak jak było przez całe lata 80., no to musimy mieć kartki, żeby w ogóle starać się coś kupić. I tutaj widzimy w grze takie kartki na 250 gram masła, albo na dwie kostki mydła, czy też na 100 gram czekolady. Andrzej Zawistowski, dyrektor Biura Edukacji Publicznej, IPN. Przypominamy, a jednocześnie uczymy o tym, jak wyglądała gospodarka schyłkowego PRL-u. Wiesław Panaszkiewicz, 52 lata, Wspołem. Tu w tym Wspołem Praga Południe. Największe kolejki były za cukrem, za mąką, za makaronem, za śledziami, jakie kolejki na święta, za karpiem. Liczba kartek jest ograniczona, to najwięcej zrobi zakupów, ten wygrywa. Dodajmy, że sama gra nie jest reglamentowana i można ją kupić bez kartek. To był Serwis Trójki. W nocy sporo chmury na wschodzie i w centrum, przelotne opady deszczu, od 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i 5 na południu. W ciągu dnia wszędzie może przelotnie padać, ale będą też rozpogodzenia. W Augustowie tylko 2 stopnie, w Gdańsku i w Warszawie 5, w Szczecinie, w Poznaniu i w Kielcach 7, w Krakowie i we Wrocławiu 10. Tam w ciągu dnia najcieplej. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. pewności, nie miałam pewności, ale miałam przeczucie, że ten utwór doskonale zabrzmi w nocy i dokładnie tak jest. Nagranie, które podebrałam z najnowszej płyty duetu Lem na rozpoczęcie naszego spotkania dzisiaj. Rozpoczynamy nowy dzień. Nowy dzień wstaje o północy, do drugiej dużo muzyki. Muzyki, którą układałam też zanim wybrałam się do kina i obejrzałam film Interstellar. I teraz cały czas nie do końca jestem pewna, czy czas i przestrzeń i to, co widzę, jest dokładnie tym, czym chciałabym, żeby było. W każdym razie sprawdzać będziemy wspólnie, czy ten wcześniej wymyślony soundtrack, ta ścieżka dźwiękowa, dopasuje się do sytuacji. Yeah. Pan Miłosz wzywał do przytulania, a ja powinnam zacząć program tradycyjnie, więc powiem dzień dobry, dobry wieczór, 20 minut po północy, Agnieszka Szydłowska, zaczynamy PS. PS można śledzić oczywiście na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, w prawym górnym rogu dwie literki, no i także można zaglądać na nasz profil na Facebooku PS Gra, tak najprościej nas znaleźć. Teraz grać będą dziewczyny i myślę, że chociaż one same o tym nie wiedzą, doskonale do siebie pasują. You're gonna do when you come over, kiss me all over. You've got me. Dwie panie to Coolie G, która pojawiła się jako pierwsza, i FK Twigs, która pojawiła się jako druga. Teraz płyta, która idealnie pasuje do nocy. Zresztą pewnie w dzień trudno byłoby akurat takiej muzyce się poświęcić, ale idealnie także pasuje do nocy ze względu na miejsce, w którym była nagrywana. Otóż Materiał został zarejestrowany podczas nocnych sesji nagraniowych, uwaga, w dysponujących niesamowitymi warunkami akustycznymi podziemiach kościoła Pokamedulskiego na warszawskich Bielanach. Zostawiamy instrumenty elektroniczne i wszystkie możliwe przetworniki na rzecz instrumentów akustycznych, a to jest drugi solowy album Huberta Zemlera. Cause you wanna cover all these other motherfuckers think they stunting, but this spot is about to close and they ain't pulling nothing. Wild smell like pussy when it sweat, snorted to the face, body club wet, trying to get a taste, baby wanna flex, sick of pushing weight in the alley with a mind full of sex. When she walked to the floor, let the bar stool soak in, drop it down low, make it wave like the ocean, and every man up in here wanna see her bust it open, but you ain't gonna get it if you're so soft spoken. Flashing lights, Molly dreams, bass down low, DJ screaming, last call, that liquor dark, got dick on hard with visions of her legs up in the air over your face under her ass, and breaking lamps from beating pussy purple, cause she like it fast. What's your fantasy? Ass like Trina, face like B, Ante your story, try to web her fly ass free, cause she probably used to ballers and ballin', you may not be, but shit, this spot is about to close and you still ain't pulled you a freak. It's the last song of the night. Don't forget to tip the bartender. You got fucked up, that's alright. That ain't the only thing you came to do, cause it's bad ones all around, and you ain't pulled you one yet. If you ain't locked it down by now, then it's time to figure out who fucking tonight, who fucking tonight, who fucking. fucking tonight. I'm drunker than I ever been, higher than I ever been. Don't you wanna take me to the bar to get a shot again? Don't you wanna take me home? Don't you wanna see me wrong? Music beating, twerking to the sound, I'm all up in my zone. Looking for a victim, caught him slipping, I just want some sex. Nothing else to do when I leave the club, so that's the best thing next. Here, just take my number when you leave, make sure you send a text. I'll be at the Waffle House waiting, baby, fuck the rest. If you at the club and you feel trash and it's about to close, make sure you have a freak that knows how to bend and touch her toes. Make sure that that boy know he gotta pay what he weigh in him, so he get to see me do dances and shit, doing the spin and I'm killing this shit. It's the last song of the night. Don't forget to tip the bartender. You got fucked up, that's alright. That ain't the only thing you came to do, cause it's bad ones all around. And you ain't pulled you one yet. If you ain't locked it down by now, then it's time to figure out who fucking tonight. Who fucking tonight? Who fucking tonight? Who fucking tonight? Yeah, it's clipping. Bitch, tab on a bank card, Molly on the gums. Last shot, dark brain, 808 bass drums. Laser in the eyeball, callus on the feet. Cab to the someplace, head in the backseat. Stumble up a staircase, floor missing boards. Hands fumble in the denim, keys, open doors. Tumble to the futon, teeth in the soft skin. Fists full of weave, rip licks, suck coffin. Acrylic on the spine, handprints on the hips. Rug burn on the knees, salt on the lips. Beat it up, spread it out, bust it open, take it down. Eyes rolling, bones shaking, lungs weak, breathing in somebody else's breath. Shit, hold up. What's your name? What's up with that breakfast? It's the last song of the night. Don't forget to tip the bartender. You got fucked up, that's alright. That ain't the only thing you came to do, cause it's bad ones all around. And you ain't pulled you one yet. If you ain't locked it down by now, then it's time to figure out who fucking tonight. Who fucking tonight? Who fucking tonight? Who fucking tonight? Zgadza się, prawie wszystko. Prawie, bo to nie była ostatnia piosenka dziś wieczorem. Clipping dołączyli do Huberta Zemlera. Zresztą w pewnym momencie dołączyli naprawdę. Naprawdę dołączyli. Teraz wyprawa w stronę płyty, która przez wiele jeszcze wieczorów i myślę, że wiele tygodni i miesięcy sprawiać będzie nie tylko mi, ale także słuchaczom wielką radość i przyjemność, bo to jest taka płyta, w którą warto wejść, a potem jak już się wejdzie głęboko, to tak naprawdę szkoda ten świat opuszczać. Zaprasza AS. Ten duet nazywa się We Draw A, a ta płyta nosi tytuł Moments. Dwa nagrania właśnie z tej płyty. On Site, które album zamyka, i Low Banks, drugi singiel, a właściwie nie tyle singiel, co ujawniona przed premierą płyty piosenka. Piotr Lewandowski i Radek Krzyżanowski dla ciekawych, czy też takich, którzy lubią dosłuchać i posłuchać. Pierwszy wywiad, jakiego udzielili kiedykolwiek, zdradzając przy okazji i potwierdzając tożsamość osób tworzących ten duet, można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. W wyszukiwarce wpisać We Draw A. Chociaż najlepiej wcześniej sprawdzić, jak to się pisze, bo wariacje na temat nazwy przychodzące do mnie mailem naprawdę wystarczyłyby już teraz, aby ozdobić tutaj to nasze gigantyczne studio. Przenosimy się teraz z powrotem do świata, gdzie mniej liczą się różnego rodzaju urządzenia i to, jak można się przy ich pomocy rozpędzić. Płyta, która ma na okładce przepiękną plażę, przynajmniej jeżeli ja dobrze widzę o tej porze, to ta plaża jest piękna. Na pewno pięknego koloru jest woda. Tytuł albumu to muzyka na głos i elektryczny bas, a za album odpowiadają David Moss i Hans Strobl. Touching is the power. Touches pass power. Power holds touching. Touch holds. Touch releases. Touch possesses. Touch lets go. The power. The power of the touch. The touch is touching. Touching is the power. Touches pass power. Power passes touching, possesses touching, touch possesses touch, releases touch, holds touch, gives up. Touches, possesses, lets go.